Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tygodnik w sieci ujawnia stenogramy z rozmów twórcy Amber Gold podsłuchane przez ABW. W Radomiu i Ursusie pamiętano o robotniczych protestach z czerwca 76 roku. To jest rodzaj hołdu za tych, co ucierpieli. Wiktor Janukowycz ma stawić się dziś przed sądem w Kijowie. Były prezydent Ukrainy jest oskarżony o zdradę stanu. Stenogramy z podsłuchanych przez ABW rozmów telefonicznych założyciela Amber Gold publikuje tygodnik w sieci. Są to rozmowy Marcina P. między innymi z Pawłem K. Chodzi najprawdopodobniej o adwokata, byłego członka Rady Nadzorczej Amber Gold, a także z Andrzejem Korytkowskim, szefem parabanku FinRoyal oraz Jarosławem Frankowskim, byłym dyrektorem zarządzającym liniami OLT Express. Michał Karnowski z tygodnika zwraca uwagę, że stenogramy pochodzą z lipca i sierpnia 2012 roku, czyli z okresu tuż przed upadkiem piramidy finansowej. W tym czasie Marcin P. dokonuje takiej operacji czyszczenia sprawy, to znaczy możemy podejrzewać, że niszczona jest dokumentacja, a na pewno słyszymy na tych taśmach o wyprzedawaniu majątku. On na przykład dzwoni do banku i mówi: chciałbym sprzedać 10 sztabek złota, czy możecie mi zapłacić gotówką? Mieszkania, samochody są wyprzedawane, więc to jest taki jeden wątek czyszczenia sprawy, na który ktoś pozwala. W rozmowach padają też sugestie, że połączenia telefoniczne są podsłuchiwane przez ABW. Pojawia się też wątek dotyczący Michała Tuska. Marcin P. mówi Andrzejowi Korytkowskiemu: jak pan wie, u mnie pracuje syn premiera, pracował w OLT i dopóki on pracował, to wydaje mi się, że nikt nas nie ruszył. Marcin P. w środę ma zostać przesłuchany przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Piramida finansowa działała od 2009 do 2012 roku. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem wkładów. Ludzie nie dostali z powrotem pieniędzy z obiecanymi odsetkami. Sprawa dotyczy 19 tysięcy klientów, którzy stracili ponad 800 milionów złotych. W Radomiu i warszawskim Ursusie uczczono ofiary pacyfikacji protestów robotniczych sprzed 41 lat. 25 czerwca 76 roku robotnicy Radomia, Ursusa i Płocka wyszli na ulicę, by sprzeciwić się drastycznym podwyżkom cen żywności. Strajki i demonstracje stłumiła milicja, w tym oddziały specjalne ZOMO. Uczestnicy protestu, którzy wzięli udział w obchodach, podkreślali, że są one hołdem dla ofiar, mówi Stanisław Harnik. To jest święto dla nas wszystkich Polaków, bo żeśmy walczyli o to, żeby wszyscy Polacy mieli godne życie. To jest rodzaj hołdu za tych, co ucierpieli. W wyniku brutalnej akcji milicji i ZOMO zginęły 3 osoby, a kilkaset zostało dotkliwie pobitych. Jednym z tych, którzy ucierpieli, był Zygmunt Jerzek. Zamordowali dwóch kolegów moich, no i wjeźli na tych wózkach i mnie kazali jechać tym wózkiem. A ja mówię: dobra, no ja pojadę, ale żebyście mnie nie bili. A on: ty jeszcze dostaniesz tutaj pod kamieniem. Dostałem pawów takich porządnych, że wybili mi zęby, ręce mi pozrywali i po nogach dostawałem. Według IPN-u po robotniczych manifestacjach zatrzymano ponad 600 osób. Tak zwanym sądowym trybem postępowania objęto 255 osób. Orzeczone kary pozbawienia wolności się 10 lat. W związku z udziałem w proteście pracę straciło około 900 radomian, przede wszystkim pracowników zakładów metalowych. Były prezydent Ukrainy oskarżony o zdradę stanu przed sądem. W Kijowie rozpoczyna się dziś proces Wiktora Janukowycza. Piotr Pogorzelski. Wiktor Janukowycz jest oskarżany o współdziałanie w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską. 1 marca 2014 roku, czyli już po zwycięstwie rewolucji godności i ucieczce do Rosji, miał się zwrócić do Moskwy o wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy. Wiktor Janukowycz został wezwany do stawienia się dziś przed sądem. Wezwanie opublikowano w dzienniku rządowym w zeszłym tygodniu. Napisano w nim także, że były prezydent może wziąć udział w procesie za pośrednictwem łącza wideo. Na razie kijowski sąd rozpatruje tylko sprawę dotyczącą zdrady stanu. Prokuratura przygotowała jednak kolejne oskarżenia dotyczące korupcji i nadużywania władzy, a także przestępstw wobec uczestników rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 roku. W czasie niemal 3 miesięcy protestów zginęło ponad 100 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Protesty przeciwko belgijskim elektrowniom atomowym w Tihange i Doel. Kilkadziesiąt tysięcy osób utworzyło 90-kilometrowy łańcuch rąk z Belgii przez Niemcy do Holandii. Beata Kłomecka. Uczestnicy manifestacji domagali się natychmiastowego zamknięcia elektrowni atomowych w Belgii, które kilkakrotnie w ostatnich latach były czasowo wyłączane z powodu awarii. Jako niezrozumiałe i niedopuszczalne uznali demonstrujący decyzję rządu w Brukseli o dalszej eksploatacji reaktorów wybudowanych w latach 70. Pierwsze problemy elektrowni pojawiły się w 2012 roku. Wtedy w zbiornikach ciśnieniowych reaktorów stwierdzono liczne pęknięcia. To wywołało niepokój w krajach sąsiadujących z Belgią. Niemcy, Holandia i Luksemburg wiele razy apelowały o wyłączenie reaktorów, a holenderski rząd poskarżył się nawet do Komisji Europejskiej, by ta zainteresowała się problemem. W Belgii aż 55% energii pochodzi z elektrowni atomowych, ale co jakiś czas powraca dyskusja o konieczności zamknięcia reaktorów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. I pozwól, że zaczniemy od praw dla naszych lekkoatletów. Mogą być gromkie. W drużynowych mistrzostwach Europy w Lille walczyli do końca o zwycięstwo, a argumenty mieli naprawdę solidne. Ta jedna próba wystarczyła do tego, żeby wygrać. Odległość nie powala, ale liczy się 11 punktów i to, że liczymy się w walce z Niemcami o pierwsze miejsce. Mówił zwycięzca konkursu rzutu młotem Paweł Fajdek. W skoku wzwyż najlepsza okazała się Kamila Litwinko. Założyłam sobie, że chcę wygrać. Wiedziałam, że mam najlepszy wynik i chciałam to dowieść do końca. 11 punktów dla drużyny i zwycięstwo bardzo mnie cieszy. I tak punkt do punktu. Wygrała też sztafeta 4x400 metrów pani i zbierało się w sumie na drugie miejsce. Przegraliśmy jedynie z Niemcami i to o 26,5 punktu, a mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie kontrowersyjne dyskwalifikacje Karoliny Kołeczek na 110 metrów przez płotki i Adama Kszczota na 800 metrów. Świetnie spisał się też Łukasz Kubot. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej deblowy w Halle. W finale w trzech zaciętych setach pokonali braci Zwieriewów, Miszę i Aleksandra. A nasze piłkarki ręczne plażowe zostały wicemistrzyniami Europy. W finale w Zagrzebiu przegrały w setach 0-2 z Norweszkami. Trener Marek Karpiński aż kipiał ze szczęścia. Marzyliśmy o miejscu medalowym, marzyliśmy o tym, żeby zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. Udało nam się jedno i drugie, także panuje w tej chwili euforia w zespole i przeogromne szczęście. Piłka ręczna plażowa pojawi się niedługo na The World Games we Wrocławiu, więc będzie można zobaczyć w akcji nasze wicemistrzynie Europy. A propos Mistrzostw Europy, to mistrzyniami w koszykówce zostały Hiszpanki. W finale w Pradze pokonały Francję 71-55. W piłkarskim Pucharze Konfederacji znamy komplet półfinalistów. Do Portugalii i Meksyku dołączyły Niemcy i Chile. Niemcy 3-1 wygrali z Kamerunem, a w meczu Chile z Australią mieliśmy wspaniałe widowisko. Australijczycy zachowali szansę na awans pod warunkiem, że wygraliby dwiema bramkami różnicy. Prowadzili 1-0, ale Chilijczycy zdołali wyrównać i mecz zakończył się remisem 1-1. W półfinałach Niemcy zagrają z Meksykiem, a Portugalia z Chile. W kraju mistrzem Polski w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego został Adrian Kurek. Sensacyjnie zostawił z tyłu peleton i pokonał m.in. Rafała Majkę. A w Formule 1 było szalone Grand Prix Azerbejdżanu. Kolizja, awarie, zmiany lidera. Zupełnie jak w haśle reklamującym Indie, spodziewaj się niespodziewanego. W tym przedziwnym wyścigu wygrał Daniel Ricciardo z Red Bulla, który startował z 10 miejsca przed Walterim Bottasem, który na początku wyścigu spadł na ostatnie miejsce i debiutantem, synem miliardera, Kanadyjczykiem Lensem Strollem z Williamsa. Pierwsze punkty w sezonie wywalczył też Fernando Alonso z McLarena. Bo tak sobie słuchałem, dobrze usłyszałem, piłka ręczna plażowa. Tak jest. Jest taka konkurencja. Oczywiście. Jeżeli jest piłka nożna plażowa, jeżeli jest siatkówka plażowa, to dlaczego miałoby nie być piłki ręcznej plażowej? A hokej plażowy jest, przepraszam, bo... Myślę, że zaraz będzie. Tylko łyżwy tak ciężko, one by się tam mogły zakopywać w piaseczku troszkę. I z tym krążkiem też różnie by było. Z krążkiem mogłoby być kół. Ale nie mówię nie. Nie da się? Nie. Bez łyżek i bez krążka? Jak się człowiek uprze, to może, oczywiście. Polska pod wpływem niżu znad Skandynawii. Chłodny front atmosferyczny przemieści się z północy na południowy wschód kraju. A za nim napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie i od południowego zachodu zacznie rozbudowany się klin wyżowy. Tak tu jest. Czytam jak jest. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach południowych możliwe burze. Po południu większe rozpogodzenia. Wiatr zachodni, umiarkowany na wybrzeżu, dość silny, w porywach do 60, a w czasie burz do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 20 w Szczecinie i Trójmieście, 22 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 24 w Lublinie i we Wrocławiu, do 27 w Rzeszowie. Tak myślę, że zamiast kija hokejowego to takie siateczki do wygrzebywania krążka z piasku. Ale można też postawić babkę i zakopać krążek. No to jest nie fair zagranie. Nie. Tak się nie bawimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle.

to do. Dzień dobry panu. Dzień dobry. O samochodach dzisiaj porozmawiamy, a właściwie o powietrzu w samochodzie. Super. Ale nie chodzi o opony. Dobrze? Dobrze. Dobrze? Dobrze. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Oficjalnie doktor Tomasz Rożek, a pytanie dziś od pana Krzysztofa. I pan Krzysztof zastanawia się nad tym, że czasem jedziemy samochodem, otworzymy sobie okno od strony pasażera i słyszymy pęd powietrza, ale taki falujący, dudniący, takie... Ale to dotyczy chyba nie tylko otwierania od strony pasażera, nie, tylko w ogóle. Okna. Tak, generalnie jak otworzymy, ale tu akurat pan Krzysztof pasażerowi otworzył okno. Dlaczego to nie jest ciągłe, tylko jest takie falowanie, ewidentne falowanie, jeśli jest otwarte jedno okno? Tak. I to dotyczy nie tylko okien, ale też jak ktoś ma na przykład szyberdach, to jeżeli ten szyberdach nie ma takiej specjalnej owiewki, takiej wystającej, nie wiem, listewki, czy jakby to nazwać. No niebywale atrakcyjnie wyglądającej też. To wtedy dzieje się coś takiego samego. Ten ruch, on wynika z tego, że powietrze wpada do wnętrza samochodu i tworzą się wiry. W zależności od tego, z jaką szybkością jedzie samochód, jakiej wielkości jest wnętrze i jak bardzo jest otwarta szyba, to dudnienie pojawia się w różnych momentach. To znaczy, tutaj są trzy elementy zmienne, więc może być tak, że ktoś jedzie bardzo, bardzo szybko i to się nie pojawia, ale może być też tak, że przy sprzyjających warunkach ktoś wcale nie jedzie szybko, ale otworzy tylko troszkę i wtedy to dudnienie się pojawia. Dlaczego ono jest takie pulsujące? To jest moment, w którym powietrze wpada do środka, tworzą się wiry, w środku wzrasta ciśnienie i to powietrze, w wielkim cudzysłowie, chce wyjść na zewnątrz. Znaczy jego nadmiar chce wypaść jest na zewnątrz. Dużo. Tak, i wtedy, no ale zamiast wychodzić, wpada kolejne. I to takie pulsowanie, czyli jak jest za wysokie ciśnienie w środku, to trochę tego powietrza udaje się, pewnej części powietrza udaje się ujść na zewnątrz. Wtedy w środku spada ciśnienie i to z zewnątrz znajduje miejsce, wpada do środka. I to wpadanie, wychodzenie w ten sposób no, powoduje, że powstaje to dudnienie. Jeżeli mocniej otworzymy albo słabiej, to dudnienie może być większe, mniejsze. Jeżeli otworzymy drugie okno, to nie ma tego efektu wyrównywania ciśnienia. Nie ma tego efektu, który powoduje, że jak w środku jest za wysokie ciśnienie, to część powietrza chce ujść na zewnątrz, ale wtedy na jego miejsce wpada znowu strumień powietrza z zewnątrz. To jest dosyć skomplikowane, natomiast to dudnienie, ono wynika właśnie z chęci wyrównania ciśnienia wewnątrz auta i na zewnątrz. Jak ładnie pan rączkami pokazywał to wszystko. Aż się powiem, panu zmęczyłem od tego machania. Ręce bolą. A państwo tego nie widzą. Ja kiedyś robię panu zdjęcie w trakcie. Dobra. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do jutra. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Can hear you asking me why? Why? Why? Tell me, can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear me, don't cry. Tell me that you're not feeling. Where and why? I will wait for you. Will you wait for me? 7 trójek, ten hokej plażowy Państwa zainteresował? Ciekawy jestem bujek. Będą się sypać piaskiem po twarzy? Albo coś w tym stylu? Pozdrawiam serdecznie. Miłej pracy życzę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Też życzymy miłej pracy. Tak jakoś to sobie tego nie wyobrażam, gdyby tak się piaskiem mogli sypać. Dzień dobry panu. Redaktor Marcin ubiegnie oczywiście krążek dmuchany, a stawię łyżew, to może zostawmy to redakcji popołudniowej, niech coś też wymyślą. Dobrze, zobaczymy, co wymyślą, ale tu pan Piotr podesłał zdjęcie z tytułem Mówisz i Masz i na zdjęciu są żołnierze kanadyjscy, którzy próbują grać w hokeja rzeczywiście na piasku. Tak to, no, tu żeś kolega rzuca okiem. Jest ten na burzę, można powiedzieć. No bo tak, to ten czas dokładnie. Jeszcze pan Roman przysłał list, czy jazda figurowa na plaży też jest w programie. Zobaczymy, co się da zorganizować. 22 minuty po siódmej, teraz Marcin Pośpiech. I Rzeczpospolita, a tutaj na stronach krajowych tekst Wielka Ustawka idzie do sądu. O zmowę przy przetargu na obsługę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej prokuratura oskarża 15 osób. Prokuratura twierdzi, że zawiązały one porozumienie. Jak mówi Andrzej Michalski, prokurator Andrzej Michalski, to oznacza, że działania oskarżonych, którzy weszli w zmowę, spowodowały szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 14 milionów złotych. Na ławie oskarżonych zasiądą Janusz J., główny organizator ustawki. Monika J. była urzędniczka MSZ i jego życiowa partnerka, członkowie komisji przetargowej resortu i osoby z firm pozorujących konkurencję. Przetarg zorganizowało MSZ, a wygrało go w 2011 roku konsorcjum trzech firm. Wybór budził kontrowersje, bo zwycięzca za wykonanie zlecenia zaoferował tyle, ile na ten cel przeznaczyło MSZ, czyli dokładnie 34 miliony złotych. Akt oskarżenia pokazuje kulisy patologicznego układu, który się za tym krył, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej aborcja wróci do Sejmu. Posłowie chcą większej obrony dla nienarodzonych dzieci, a Polacy podzieleni są w tej sprawie na trzy grupy. Ponad 5,5 tysiąca osób w całej Polsce jest już gotowych do zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który z obecnie obowiązujących przepisów wyrzuciłby przesłankę pozwalającą na aborcję w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia lub ciężkiej choroby płodu. Projekt przygotowany jest przez Fundację Życie i Rodzina Kai Godek. Na początku czerwca zyskał przychylność biskupów. Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibris, Polacy w kwestii aborcji podzielili się na trzy grupy. Zaostrzenia przepisów chce 33% badanych, liberalizacji 34%, a pozostawienia ich bez zmian 28%. Ten tekst w Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej. Doktorze, czy pan jest pijany? Pytanie i odpowiedź. 15% lekarzy w Polsce może być uzależnionych od alkoholu. Ordynatorzy i dyrektorzy szpitali przymykają oczy na pijących, bo brakuje im specjalistów, pisze Wyborcza. Samorząd lekarski zajmuje się rocznie blisko setką medyków z problemem alkoholowym. Jednak sprawy toczą się wolno, a sankcje są symboliczne. Na przykład za poranienie noworodka w czasie odbierania porodu samorząd lekarski ukarał pijanego ginekologa z żar grzywną w wysokości 3,5 tysiąca złotych. O tym temacie już mówiliśmy w pierwszym w oglądzie prasy, to tekst dziennika Gazety Prawnej. Luka w VAT z miesiąca na miesiąc mniejsza. Po maju deficyt jest najniższy od ćwierć wieku. Dobra koniunktura napełnia budżet, a dzięki poprawie ściągalności podatków w kasie państwa jest coraz więcej luzu. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, tak dobrej sytuacji w tegorocznym budżecie państwa nikt się nie spodziewał. Z podatków udało się zebrać prawie 19% więcej niż rok temu, a szczególnie imponująco wygląda VAT, z którego przez 5 miesięcy tego roku dochody urosły o 30% i zbliżyły zbliżyły się już do połowy tegorocznego planu w wysokości 143 miliardów złotych. Nominalnie fiskus zebrał o blisko 16 miliardów złotych więcej niż między styczniem a majem 2016 roku. I jeszcze coś z dziennika Gazety Prawnej. Obrona antyrakietowa na razie na papierze. Administracja USA nie zgadza się na transfer technologii. Efektem może być zerwanie negocjacji w sprawie zakupu Patriotów przez Polskę. I zapowiedź w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziś rozpoczynają się przesłuchania przed komisją badającą dziką reprywatyzację w Warszawie. Jako pierwsi stawią się przed nią urzędnicy stołecznego ratusza, którzy wydawali decyzję w sprawie nieruchomości przy Twardej 10 i Twardej 8. Na przesłuchanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, trzeba poczekać do czwartku, pisze Gazeta Polska Codziennie. To Poranna Prasa i Marcin Pośpiech. Spotkamy się jeszcze przed 8. Zapraszamy w tej chwili 25,5 minuty po 7. 71335 SMS-owo pan Maciej napisał, że jeszcze czeka na curling na plaży. Ja to nawet widzę, tylko nie bardzo sobie wyobrażam, na co zamienić te czajniczki i te miotełki. Miotełki na grabki na przykład, ale te czajniczki to nie wiem. There's dancing behind the movie scenes. Sagi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. And singing illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about the promotion of the simple life and the dams they're building. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshka, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Motto, 45. Bon Public, 45. Jack Dutronc and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi Chi music, all in your radio. 45. Two in ones, 45. Abo Records, 45. Trojan Records, 45. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Telefon stacjonarny? A jak się tego używa? Nie jak, tylko po co? Przepraszam, dostawcy żyć nie dają. To po co ten stacjonarny? Po to, aby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest profesjonalna. Nikt nie pomyślał, że mam firmę w walizce i żebym spokojnie mógł zjeść obiad. Buduj profesjonalny wizerunek swojej firmy. Wybierz UPC Business z telefonem stacjonarnym i szybkim internetem już od 72 zł. Zadzwoń 813 813 813. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30, już minęła czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Za półtorej godziny pierwsza rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Jej członkowie zbadają sprawę nieruchomości przy ulicy Twardej 8-10. Przesłuchani będą pierwsi świadkowie, w tym byli urzędnicy warszawskiego ratusza. Przez zgodę władz stolicy na oddanie działek jedno z prestiżowych gimnazjów zostało przeniesione w inne miejsce. Rozprawa i przesłuchania będą jawne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował, że po zajściach na demonstracji KOD-u w Radomiu przeprowadzona zostanie w policji kontrola. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenie zakłócone w sobotę przez Młodzież Wszechpolską było zabezpieczone przez zbyt małe siły, ocenił w radiowej jedynce szef MSWiA. Trwa walka z pożarami lasów w Andaluzji w południowej Hiszpanii. Od soboty z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 2000 osób, w tym 61 Polaków. Pożar w rejonie Parku Narodowego Donana nadal nie jest opanowany. Jego gaszenie utrudniają upalna pogoda, wiatr i trudny teren. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry. Dziś o 10:00 poznamy dane GUS-u o bezrobociu w maju. Z szacunków resortu rodziny i pracy wynika, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 7,5% i była niższa niż w kwietniu o 0,2 punktu procentowego. Zdaniem eksperta rynku pracy Andrzeja Kubisiaka z Work Service wiele wskazuje na to, że te prognozy się sprawdzą, gdyż dynamika spadku bezrobocia jest bardzo duża. Tutaj mamy bardzo duży rozdźwięk, jeżeli chodzi o dostępność pracowników, bo bezrobocie nie będzie spadać w nieskończoność, bo w pewnym momencie po prostu dojdziemy do ściany. Mamy w Polsce duże nasycenie bezrobocia osobami, które są długotrwale bezrobotne i te są dużo trudniej przewracane na rynek pracy. Z drugiej strony wiemy, że będzie odpływ duży pracowników, którzy wejdą w wiek emerytalny. Wszystko wskazuje na to, że bezrobocie w tym roku spadnie poniżej 7%, uważa Andrzej Kubisiak. W czasach kryzysu w Grecji spośród różnych sektorów gospodarki największe straty poniosło budownictwo. W tym sektorze zatrudnionych było wielu Polaków mieszkających w tym kraju. To ich kryzys dotknął w największym stopniu. Kilka lat temu w Grecji wznoszony był dom za domem, a deweloperzy budowlani często nie mogli się doprosić o dobrych fachowców, bo mieli oni tak dużo zleceń. Obecnie powstają nieliczne nowe budynki, a na rynku zalegają nieruchomości, na które brakuje chętnych. Pan Wojtek Rączka, który wiele lat pracował jako kierownik produkcji w Atenach, powiedział Polskiemu Radiu, że od początku kryzysu produkcja budowlana spadła w Grecji o około 90%. Ze względu na to, że my Polacy przede wszystkim pracowaliśmy na budowie, jednym z tych, którzy są bardziej poszkodowani, to jesteśmy my. Tłumaczył Wojtek Rączka. Dodał, że zmusiło to wielu naszych rodaków do wyjazdu z Grecji lub pracy na czarno za niewielkie pieniądze. Statki się bardzo obniżyły. 50% spadły dniówki dla zwykłych robotników na pewno. Powiedział rozmówca Polskiego Radia, który podkreślił, że nie widzi szans na poprawę sytuacji przy obecnym rządzie greckim. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dziś poniedziałek, więc w serwisie ekonomicznym Trójki czas na analizę rynku walutowego. Marek Rogalski, Dom Maklerski, BOŚ S.A. Nowy tydzień zaczynamy od w miarę stabilnego złotego. Ten tydzień będzie ważny dla dolara. Zaczną napływać pierwsze ważne dane z USA. Przekonamy się, na ile one są dobre, czy na ile nie ma powodów do obaw. Jeżeli dane będą słabsze, to rynek zacznie się bać, czy podwyżka stóp procentowych nie nastąpi, aby znacznie później niż to się przewiduje. I w takim układzie dolar mógłby powrócić do spadków. A na razie dolar kosztuje 3,76 zł, frank szwajcarski 3,88 zł, euro 4,21 zł, funt brytyjski kosztuje 4,80 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu możliwe burze, po południu większe przejaśnienia, wiatr umiarkowany w górach i nad morzem, a także w czasie burz dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 17 stopni to w Suwałkach, 20 w Świnoujściu i Elblągu, 22 w Warszawie, Częstochowie i Zielonej Górze, 25 w Katowicach i Krakowie, do 27 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota? Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne złote 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko złote 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Kafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. W czwartek zdecydowali państwo, że będzie wersja dłuższa tego nagrania. Dziś, no tak, posłuchamy sobie też i krótszej, ale wcześniej posłuchamy tego, co do powiedzenia ma pan Zbigniew. Piotr Mec. Rok szkolny właśnie się skończył. To pan Zbigniew właśnie na ten temat. No wyrzucili mi z liceum za całokształt. Nie uczyłem się, nie chciało mi się. Ktoś wyrzucił mapy muzyczne. Pójdź do koledzy, bardzo znani muzycy wyrzucili jazzowi znani, którzy przeszli do historii, bo im pili winko, mieli próbę. Myśmy tam sobie śpiewali, jedzie, jedzie pociąg, tara, a później było na nas. No jakby nie można było. Albo się będzie powtarzał rok, albo do widzenia. No więc rodzice powiedzieli, że do widzenia. Niestety rozpacz w rodzinie. I tu jest apel do państwa, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pamiętajcie o tym. Gdyż ja, ten przyszły Paganini wyleciał z liceum muzycznego, z zawodowej szkoły. Na szczęście. Dlatego, że musiałem iść wtedy do szkoły o profilu zawodowym, średniej muzycznej. Jakby później musiałem kończyć maturę, robić eksternistyczny, żeby dostać dyplom, nie tylko świadectwo ukończenia. I w tej szkole muzycznej ja zobaczyłem bardzo fantastycznych ludzi, bo to była szkoła właśnie o profilu zawodowym. Tam się już palił papierosy, już byli dość. Jazz Band Board chodził, Ewa Demarczyk chodził o tej szkole. Mój kuzyn, znakomity wiolonczelista, koncertmistrz Symfonii Warszawia, Jurek Klocek. Rankiem w pozaprzeszłym roku szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. Znajoma, ciepło miałaś niesłychane, jak w piorunie zabłąkanym dzień. poniosę cię w pamięci. Będzie moim talizmanem twój rumieniec darowany mi. Widzę cię na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty. Rankiem w pozaprzeszłym roku szłaś ulicą z konwaliami ty. I mój pamięci, będzie moim talizmanem twój rumieniec darowany mi. Widzę cię na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty. Gdy się w moje myśli skradasz ty i ta ballada. Michał nie byłby sobą. I ta ballada, tak. Pani Marzena już napisała, że znowu refren przez cały dzień będzie chodził za nami, ale to nic złego. To bardzo, bardzo dobrze. Dziś wersja z 1976 roku. Zbigniew Wodecki, Piotr Mec. Do usłyszenia jutro. W tej chwili za 18 minut 8. My zapraszamy na kolejne spotkanie z dyplomacją. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu pomówimy o tym, czy dyplomata może odmówić realizowania misji, jaka mu została powierzona, albo stwierdzić, że zamiast swojemu rządowi służy opozycji w ojczyźnie. Takich przypadków było wbrew pozorom wiele. W dziejach polskiej dyplomacji wydarzyło się to na przykład po ogłoszeniu stanu wojennego. Ambasadorowie PRL pełniący służbę w Waszyngtonie i Tokio, Romuald Spasowski i Zdzisław Rurasz, poprosili o azyl w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Zaś 6 lat temu, gdy w Libii trwała wojna domowa, ambasador reprezentujący dyktatora pułkownika Muammara Kaddafiego w Zimbabwe, Taher el-Magrai, obwieścił, że przechodzi na stronę rebeliantów i będzie odtąd bronił ich interesów. A ponieważ rządzący Zimbabwe Robert Mugabe, inny afrykański dyktator, był w dobrych stosunkach z Kaddafim, dał libijskiemu ambasadorowi 3 dni na opuszczenie stołecznego Harare. W 2012 roku syryjski chargé d'affaires w Londynie, a więc dyplomata zastępujący ambasadora, Khaled al-Ayoubi, w proteście przeciwko brutalności reżimu Bashara al-Assada, którego był wysłannikiem, także stwierdził, że nie zamierza dłużej go reprezentować i poprosił o azyl dla siebie i rodziny, którego im zresztą udzielono. Rok wcześniej to samo, tyle że w proteście przeciw reżimowi w Iranie uczynił irański dyplomata we Włoszech, Ahmed Maleki. Był wtedy 4. wysłannikiem tego kraju, porzucającym swoją misję w ciągu roku. A w 2016 roku zastępca północno-koreańskiego ambasadora w Londynie, Tae Yong-ho, także po sprowadzeniu swojej rodziny do Wielkiej Brytanii, postanowił poprosić o azyl. Jego argumentacja była podobna, również nie godził się z polityką komunistycznego reżimu Kimów, choć to oni przecież byli jego zleceniodawcami. Czy jednak dyplomaci mogą w ten sposób chronić siebie i rodzinę? I czy mogą decydować, kogo tak naprawdę reprezentują za granicą? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Na początku trzeba powiedzieć, że dyplomata nie reprezentuje tego czy owego prezydenta, szefa rządu bądź ministra spraw zagranicznych. Przed wiekami, jeszcze w epoce absolutyzmu, tak istotnie było. A zatem skoro Ludwik XIV, król Francji, mógł powiedzieć, że państwo to ja, to mógł także twierdzić, że posłowie, których wysyłał, to jego reprezentowali. Natomiast współcześnie dyplomata reprezentuje państwo, w którym suwerenem jest naród. Jeżeli ambasador nie chce go już dłużej reprezentować, obojętnie z jakich powodów, to po prostu ustępuje z urzędu. Innego pola manewru dyplomata nie ma. Natomiast rzeczywiście pewne problemy mogą pojawić się wtedy, gdy w państwie danego dyplomaty dochodzi do wojny domowej, zamachu stanu albo ogólnie rzecz ujmując, do sytuacji, w której obok siebie działają dwa rządy, dwa centra władzy. Przy czym nawet w takiej sytuacji to nie dyplomata wybiera sobie, który z tych rządów będzie reprezentował. Wszystko zależy od państwa, którego przyjmuje. To ono decyduje, czy będzie rozmawiać z dotychczasowym rządem, czy też z rządem, który dopiero wyciąga rękę po władzę. Gdyby na przykład w Polsce wylądowało dwóch ambasadorów dwóch różnych rządów tego samego państwa, to wówczas nasza Rada Ministrów musiałaby rozstrzygnąć, którego z nich uznaje za oficjalnego przedstawiciela owego państwa. Ambasador nieuznawany musiałby Polskę opuścić. Gdyby pozostał, nie byłby traktowany jak dyplomata. I to był już ostatni odcinek naszego cyklu. Dziękuję Państwu za te spotkania w poniedziałki, a także panu doktorowi Markowi Wasińskiemu za merytoryczną pomoc w przygotowaniu tych ciekawych opowieści związanych z prawem międzynarodowym. Do usłyszenia. Trzecie oblicze dyplomacji. Łukasz Walewski, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie odcinki. Dziękujemy także panu doktorowi. Przypominam, że archiwalne odcinki znajdą Państwo na stronie internetowej. Polecamy. Za 14 minut 8. Coldplay. Całkiem niedawno jeszcze na Stadionie Narodowym, pewnie jeszcze tam echo gra, może grać. Za 9,5 minuty 8. Marcin Pośpiech, strony zagraniczne. Zgadza się. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Bruksela ocenia na surowo takie wnioski płyną z najnowszego badania londyńskiego prestiżowego think tanku Chatham House. Jak pisze Rzeczpospolita, budowa bardziej zintegrowanej Unii Macrona i Merkel będzie trudna. Europejczycy wobec takich planów są sceptyczni. Wśród pytań, które zadał Chatham House, pojawia się m.in. to dotyczące problemu kryzysu migracyjnego. Jak Bruksela próbowała zażegnać kryzys związany z uchodźcami? 91% Greków uważa, że źle, 81% Włochów jest tego samego zdania. Dalej Szwedzi, także bardzo negatywna ocena. Polska 65% źle mówi na temat tego, jak Bruksela próbowała rozwiązać problemy migracji. Pojawia się także pytanie, kto powinien podejmować decyzje w polityce migracyjnej. Tutaj kraje naszego regionu na czele, jeżeli chodzi o decyzje, że to rząd krajowy powinien decydować w sprawie migracji. 82% Węgrów tak właśnie uważa. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest 77% i tu może być zdziwienie, bo także Francuzi są podobnego zdania co Polacy. 75% Francuzów uważa, że to kraje narodowe powinny jednak decydować, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Z tego badania wynika także, że południe Europy boi się Niemiec. Pojawia się pytanie, jaką władzę mają Niemcy w Unii Europejskiej. 89% Greków mówi, że za dużą. Tak samo twierdzi 69% Włochów i 68% Hiszpanów. Jeżeli chodzi o Polskę, to 54% respondentów z Polski tak właśnie uważa. Także w Rzeczpospolitej ciekawy temat. Ameryka coraz bardziej kolorowa. Grupy mniejszościowe i rasowe powiększają się liczebnie o wiele szybciej niż populacja biała. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Biura Spisu Ludności. Najszybciej rosnącymi mniejszościami są azjatycka grupa etniczna, latynoska i mieszana. Do tej ostatniej zaliczane są osoby pochodzące ze związków mieszanych, które identyfikują się z więcej niż dwiema rasami. Takich osób jest w USA ponad 8,5 miliona. Te trzy grupy powiększyły się o 3% w okresie od lipca 2015 do lipca 2016 roku. W tym czasie populacja biała zwiększyła się o zaledwie 5 tysięcy osób, przy czym wzrost ten biali zawdzięczają imigrantom, a nie przyrostowi naturalnemu. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj pytanie, jak zostać poddanym królowej? Londyn przedstawi dziś szczegółowe propozycje przepisów dotyczących przyszłości obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Na razie szefowa brytyjskiego rządu zapowiedziała, że każdy obywatel Unii Europejskiej przebywający na wyspach minimum 5 lat będzie mógł się ubiegać o specjalny nowy status osoby osiedlonej, który zagwarantuje dożywotnie prawo dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i świadczeń socjalnych i emerytalnych. Kluczowa jest data graniczna, która jeszcze nie została wyznaczona. Dziś mamy poznać w tej sprawie szczegóły, zapowiada Dziennik Gazeta Prawda. Mówiliśmy i o tym pisała dziś Rzeczpospolita, że Polacy coraz bardziej zainteresowani są ubezpieczeniami od terroru. Chodzi o ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne i to potwierdza dzisiaj też Gazeta Wyborcza. Turyści boją się niektórych miejsc. Turcja traci turystów przez politykę. Niespłacone kredyty, hotele zamienione w akademiki, puste restauracje i rosnące bezrobocie, a do tego Kurdowie grożą terrorem w kurortach. W ciągu 2 lat liczba turystów w Turcji spadła o 16 milionów złotych. O Turcji także w Gazecie Polskiej codziennie. Ankara zagarnia chrześcijańskie świątynie. Przynajmniej 50 kościołów i monastyrów syryjskiego kościoła ortodoksyjnego zostało przejętych przez tureckie Ministerstwo do Spraw Religijnych, a próby konfiskaty ziemi należącej do klasztorów stanowią jeden z argumentów przeciwników wejścia Turcji do Unii Europejskiej, pisze Gazeta Polska codziennie. Dziękujemy. To poranna prasa i Marcin Pośpiech. 2273 ekranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy serdecznie. Za 5,5 minuty będzie 8. Yeah.